Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 3 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Leiders van Israël gaan ervan uit dat Hamas het nieuwste voorstel voor een staakt het vuren en een gijzelaarsgevangenenruil afwijst, melden Israëlische en Amerikaanse media. Hamas zou vinden dat het voorstel dat op tafel ligt niet ver genoeg gaat, omdat er niet zwart op wit staat dat de oorlog stopt. Voor het eerst in bijna 25 jaar heeft het Russische gasbedrijf Gazprom verlies geleden. Door de teruggelopen export naar Europa leed Gazprom vorig jaar 6,3 miljard euro verlies. Door de oorlog in Oekraïne willen Europese landen geen Russisch gas meer. Voor de oorlog haalde Europa 40% van het gas uit Rusland, nu nog maar 8%. De export van Gazprom naar met name China nam wel toe, maar niet genoeg om de verliezen in Europa te compenseren. Een voormalige Belgische sluismeester wordt ervan verdacht dat hij 2 jaar geleden aan de Belgische kust sluizen en pompen heeft opengezet. Daardoor had een groot gebied onder water kunnen lopen. Een andere sluismeester, zijn neef, ontdekte dat bij toeval en sloot de sluizen weer. Als hij dat niet had gedaan, zouden 4 Belgische badplaatsen, waaronder Blankenbergen en De Haan, zijn ondergelopen. De verdachte van 42 stond de afgelopen dag voor de rechter. Zijn motief is nog onduidelijk. In september gaat de zaak verder. Bayer Leverkusen heeft een grote stap gezet naar de finale van de Europa League. De Duitsers wonnen in Italië de eerste halve finale wedstrijd met 2-0 van AS Roma. In de andere halve finale speelden Olympique Marseille en Atalanta 1-1 gelijk. Ook in de halve finales van de Conference League verraste Olympiakos met een 4-2 uitzege bij Aston Villa. Fiorentina won in eigen huis met 3-2 van Club Brugge. De returns van alle halve finales zijn volgende week. Het weer, in het midden en zuiden nog buien met plaatselijk onweer. Minima vannacht tussen 10 en 13 graden. De dag begint regenachtig. In de middag vanuit het zuidoosten opklaringen en meer zon. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. En nu loopt hij de deur uit. En nu gaat hij de straat uit. En nu is hij de hoek om. En nu is hij onzichtbaar. Zo ziet Marietje, de hoofdpersoon uit de voorstelling die mijn gast van vannacht schreef, haar vader de straat uitlopen. Voor het laatst. Marietje is gebaseerd op de moeder van Peer Wittebols en hij zit vannacht naast me. Mijn gast is schrijver van over de 60 toneelstukken. 2 dichtbundels en een verhalenbundel. Een handvol hoorspelen, flink wat liedteksten en een trits filmscripts. Hij was vaste schrijver van Oostpol, maar schreef ook voor bijvoorbeeld het Zuidelijk Toneel en de Toneelmakerij. En hij won 2 maal de Annie M.G. Schmidprijs. En nu is er De Steen in Mijn Mond. Een voorstelling over Marietje, die 9 was toen de oorlog begon en 14 toen het zuiden van Nederland werd bevrijd. En die vertelt hoe die jaren alles veranderde. Mijn gast van vannacht heeft een ongelooflijk mooi, invoelend en ontroerend stuk geschreven. Een stuk dat het publiek zo dichtbij houdt dat het bijna is alsof je erbij was. Alsof je zag hoe haar vader de straat uitliep. En nu is hij de hoek om. En nu is hij onzichtbaar. Peer Wittebols is geboren in Bergen op Zoom in 1965. Welkom. Dankjewel. Ja, het speelt vanaf zondag in Nationaal Monument Kamp Vught. Klopt. Wist jij toen jij ging schrijven dat het daar gespeeld zou worden? Nee, nog niet. Ik was begonnen met schrijven gewoon omdat ik het heel graag wilde vertellen. Deze geschiedenis, deze familiegeschiedenis. En al vrij snel ontstond het idee om het daar te gaan spelen. En dat was een belangrijke plek, omdat het verhaal gedeeltelijk gaat over de periode waarin mijn grootvader en mijn tante in Vught gedetineerd zaten. En toen dat bij elkaar kwam, toen dacht ik, volgens mij is dat goed. Ja, het is hartstikke goed. En hierna gaan jullie nog naar andere plekken uit de oorlog, zal ik het maar noemen. Ja, onder andere. We spelen behalve 2 weken in Vught, spelen we in Kamp Amersfoort nog. En we gaan ook nog naar een museum, oorlogsmuseum in Eindhoven. En we hebben een aantal plekken, in eerste instantie in het zuiden, later ook in het westen, die vaak gerelateerd zijn aan de oorlog. Ja. Dus waar de sfeer al daarop gericht is eigenlijk. Ja, in ieder geval met een heel eigen verhaal, een heel eigen geschiedenis. En dan gaan we kijken hoe dat samenvalt of dubbelt met wat wij vertellen, ja. Als ik het goed heb begrepen, is deze voorstelling er gekomen door een aantal voorwerpen. Ja, en, dat klopt. Nou ja, zullen we dan maar gewoon met de steen beginnen? Ja. Hoewel, je hebt een steen in je werkkamer, mm-hmm. Maar dat is niet per se de steen uit de titel. Nee, dat is waar, ja. Ik heb op mijn schrijfkamer een steen liggen. En dat is de steen die mijn moeder, toen ze ergens in de 70 was, heeft opgepakt en meegenomen toen ze in Oranienburg, Sachsenhausen was, op de plek waar mijn opa vermoord is. Of in ieder geval in het kamp waar mijn opa vermoord is. In 44, 45. En ze heeft nog even getwijfeld. Is het dan gepast? Mag dat? Mag je een steen? En toen dacht ze, nou ja goed, dat staat ook in het stuk. En een steen in ruil voor mijn vader, dat zullen ze toch wel goed vinden. En die steen heb ik na haar dood gekregen. En die koester ik, ja. En om welke voorwerpen gaat het nog meer? Nou, de aanleiding voor het stuk dat ik geschreven heb was toen onze moeder overleed 3 jaar geleden en we de spullen van thuis aan het opruimen waren, kwam ik onder andere een rapport tegen van haar van toen ze 12 was. En dat was een prachtig rapport van de Nijverheids- en Huisartsschool. Met allemaal 7's, 8's en 9's en een 10 voor godsdienstleer. En ik zag een datum staan en ik legde die datum naast de tijdslijn van de familie. En ineens ontdekte ik dat ze dat rapport had gekregen ergens in de 10 dagen dat mijn opa en mijn tante in het politiebureau vastzaten in Eindhoven, waar ze geboren en getogen is. En ineens waren ze dus net opgepakt. Ze waren net opgepakt, ja. Ja. En ineens zag ik tot mijn ontsteltenis dat beeld vormen van mijn moeder als 12-jarig meisje dat prachtige rapport heeft en het niet aan de vader kan laten zien. Het merkwaardige was ook van het rapport dat het helemaal verkreukeld was. Het zit in een keurig mapje, maar het rapport zelf is verkreukeld. Nou is mijn moeder niet iemand die officiële documenten verkreukelde, dus dat heeft me enorm verbaasd. Daarna was het weer rechtgestreken. En er was niet veel voorstellingsvermogen voor nodig om te bedenken dat ze dat op een of andere manier uit een soort boosheid, een soort onmacht verkreukeld heeft. En dat later weer vol spijt en schuldbesef recht gevouwen heeft. En dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest voor het stuk. Want toen dacht je, ik wil hier iets mee. Ja, ik zag dat. En ik zag mijn moeder voor me als meisje. Ik had wel een paar foto's gezien van hoe ze er destijds uitzag. In die tijd was onze dochter van die leeftijd. En deze ingrediënten bij elkaar maakte het voor mij noodzakelijk om het te gaan schrijven. Wat wist je over die geschiedenis? Weinig. Weinig. Mijn moeder heeft wel een paar contouren verteld over wat er gebeurd was. En dat is eigenlijk, dat vatten ze samen in een paar zinnen. Mijn ome Jan, haar oudste broer, had het verzet geholpen. Dook onder. Jonge vent als hij was. De Duitsers zijn gekomen om hem op te halen. Hij was er niet. En toen zeiden ze, nou, dan nemen we vader mee. Maar vader was er ook niet. Toen zeiden ze, nou, nog beter weten we het dan. Dan nemen we moeder mee. Maar die viel flauw. En toen zei mijn oudste tante, dus de oudste zus van mijn moeder, laat die oude vrouw alsjeblieft hier, neem mij dan mee of mijn vader bij de Philipsfabriek. En toen vonden ze dat zo'n goed idee dat ze ze allebei hebben meegenomen uiteindelijk. Dus binnen een halve dag was mijn moeder de boer kwijt, de vader en de tante. En hoe vertelde zij dat aan jou? Nou, ongeveer in de bewoordingen die ik vertel. Misschien iets minder, nog iets kalmer, misschien nog iets ingewikkelder. Er kwamen geen emoties bij kijken? Nee, nauwelijks. Nou, daar heb ik, die emoties, als ze er waren, dan kwamen die op rare, schaarse momenten. Ja. Nou, je laat haar in de voorstelling ook iets zeggen als, wat zijn nou 5 jaar op een mensenleven? Ja, maar dat heeft ze letterlijk gezegd. Want naarmate we ouder werden, gingen we wel eens een beetje... stelden we vragen en wilden we weten wat er dan precies aan de hand was. En daar had ze al vrij snel genoeg van. En dan zei ze zoiets van, op zijn Brabants, was zij nou 5 jaar op een heel mensenleven. Nou, houd er maar eens op over die oorlog. Nou, dat. Dan was het weer klaar. Dan was het klaar, ja. Ja. Hoe was het om je zo in haar in te leven? Ja, het was merkwaardig. Ik ben als toneelschrijver gewend om personages te verzinnen. En dit personage is natuurlijk grotendeels ook verzonnen. Want ik heb geen idee hoe mijn moeder was als 9-jarig meisje. Maar in dit geval had ik me wel te verhouden tot wat ik allemaal wel van haar wist natuurlijk. En dat hielp in zekere zin. Want de zinnen die ik koos, kon ik... ik kon haar in gedachten nemen. En van de andere kant moest ik ook af en toe de vrijheid nemen om er van alles en nog wat bij te verzinnen. Want ik wist een hoop niet. Ja, mocht je dat verzinnen van jezelf? Ja, ja, ik dacht, ik ben toneelschrijver. En als ik iets mag, dan is het iets verzinnen voor mijn personages. En dus op enig moment was mijn moeder ook personage. Ja, zo werkt dat. En dat was ook fijn, want dan kon ik ook met enige afstand en vrijheid kon ik ook... kon ik ook bedenken wat mij het beste leek. En had je dan niet haar stem in je hoofd van jemig Peer, het was maar 5 jaar, wat maak je je druk? Ja, voortdurend. Ja. Bij alles dacht ik, wat zouden ze ervan vinden? Ja, ja, ja. Dus dat telde mee. Dus mijn moeder is een strenge dramateur geweest op de achtergrond van dit stuk. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als het iemand is die niet graag haar verhaal vertelde, dat een toneelstuk dan ja, ja, te veel voor haar was geweest misschien. Nou, ze zou zeker heel bezorgd zijn geweest of ik het wel allemaal netjes hield. Want ik heb ook wel eens stukken geschreven die zij allesbehalve netjes vond. Want met seks en zo? Ja, met name en zo, ja. Ja. Dat. Kijk, het is niet alleen het verhaal van mijn moeder. Het is het verhaal van haar broers en van haar zussen en van haar moeder en van haar vader, et cetera. En van de hele van mijn neven en mijn nichten. Dus voordat je dat toe-eigent, moet je wel zeker weten dat je er zo zuiver mogelijk mee om zult gaan. En dat had ze wel van me verwacht, zou ik maar zeggen. Geëist. Dus dat verwacht je dan ook van jezelf? Ja, natuurlijk, ja. Je hebt er een monoloog van gemaakt. Ja. We horen alleen Marietje. Ja. Waarom is dat? Omdat mijn moeder was de jongste van 7 kinderen. Was heel jong toen de oorlog begon. En is ook altijd heel omzichtig behandeld door de broers en zussen. Dus alles... wat besproken werd over de oorlog en over toen vader en Anne weg waren en Jan niet terugkwam, werd heel bedekt verteld of niet aan haar verteld. Dus ze wist heel veel niet. Dus moest ze met die dingen die ze wel hoorde of die ze wel merkte, moest ze zelf haar verhaal, de geschiedenis construeren. Als een soort puzzel. En eigenlijk ben je als kijker getuige van hoe dit meisje de optelsom maakt van datgene wat ze hoort, weet, vermoedt, denkt, fantaseert en hoopt. En dat kon alleen maar in een monoloog. Ja, ja, dat deed mij de beste vorm. En ook omdat de monoloog begint vanuit het perspectief van de volwassen dochter in dit geval. Het wordt gespeeld door Jules Vrijdag. Die schetst het kader en dan langzaam maar zeker wordt Jules dat meisje. Maar ze hangt een beetje in hoe ze speelt tussen vertellen en personage in. Dus, soms is het wel en soms hangt ze er weer boven. Ja. Dus het is iemand, ja, je hoort vooral een verhaal. En soms is het 100% dat meisje. En soms hoor je dat de vertellerstem iets meer doorklinken. En ik vind die vorm heel fijn en belangrijk ook, omdat ik voortdurend wil laten horen en merken en voelen dat dit mijn versie van dit enorm complexe verhaal is. En ik pretendeer niet dat dit de absolute waarheid is. Het is een waarheid. Ja. En zeker waarachtig. Ja, dat heb ik wel geprobeerd, ja. Ja. We zien een meisje dat duidelijk dol is op haar vader. Ja. Was dat ook echt zo? Ja, als mijn moeder het over haar vader had, mijn opa, dan was ze dat meisje. Of ze nou 40 was, 70 of op het laatst 90, dan had ze die sprankeling in de ogen. Ja. Wat voor man was het? Weet jij er iets over? Ik weet niet zo heel veel anders dan dat hij een mooie, reizige, kalende man was. Die zijn leven lang sigarenmaker is geweest, totdat dat niet meer ging. Omdat er zat geen handel meer in. En toen is hij bij Philips gaan werken. Daar zal het gezin woonde in Eindhoven. Ja, in Eindhoven, ja, ja. En dan kom je al gauw bij Philips terecht natuurlijk in die tijd. En wat ik ook weet, is dat hij tenor was. Hij zong bij La Bonne Espérance, een koor dat nog steeds bestaat in Eindhoven. En ik hoorde pas heel kort geleden, toen ik het stuk aan het schrijven was, dat hij citer speelde. En dat vond ik prachtig. Ja. Het idee dat hij, dat vertelde mijn oudste nicht, dat hij na het eten pakte zijn citer en dan ging hij spelen. En dan ging de hele familie zingen als een soort familie von Trapp. Ja, dat klinkt heel fijn. Ja, prachtig, ja. Dus dat moet een hele lieve, goede, warme vader geweest zijn. Ja, in een niets aan de hand gezin. Ja, ja. Tot dus die oorlog. Ja, toen begon het, ja. Ja, want Jan die werkte op de zoon dus, de broer van je moeder. Ja, de oudste broer van mijn moeder werkte op het distributiebureau of kantoor in Bladel. En daar had hij de verantwoordelijkheid over alle bonnen die daar lagen. De voedselbonnen. En hij is benaderd door iemand van het verzet. Of dat hij niet kon helpen om op het moment dat er een nieuwe levering bonnen was geweest, om die vrij te maken, zou ik maar zeggen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft de sleutel waarmee hij elke avond het kantoor moest afsluiten. En die moest hij in een verzegelde envelop naar de burgemeester brengen dan. Wat hij gedaan heeft, heeft die sleutel vervangen door een fake sleutel. En is met de echte sleutel teruggegaan. Heeft daarmee heeft hij aan de KP gegeven, de mensen van het verzet gegeven. En die hebben in een nacht al die bonnen weggehaald. Om die te verspreiden onder ja, de mensen onder die duikers, ja. Ja, ja, ja, ja. Goed gedaan, zou je zeggen. Goed gedaan, ja. Het ja. Ja, was een doortimmerd plan waar ze lang over nagedacht hadden. Wat zelfs nog een keer bijna mislukt was. Omdat op de dag dat ze het uit gingen voeren, bleek er een razzia te zijn in Bladel. En toen hebben ze hals over kop moeten afbreken. En om het een week later opnieuw te proberen. Las ik laatst ergens. En nou ja, Jan had. Er was voor hem geregeld dat hij kon onderduiken. En een aantal maanden later, toen Eindhoven bevrijd was, kwam hij terug en ontdekte tot zijn schok dat zijn vader en zijn oudste zus weg waren. Ja, want daar had hij natuurlijk geen rekening mee gehouden. Nee, dat was niet in hem opgekomen, kennelijk. En voor Marietje ontbreken er dus in die oorlogsjaren drie mensen aan het gezin. Ja. Die, zoals zij het zegt, een wedstrijdje doen in wie het meest gemist wordt. Ja. En ze zijn er alle drie verdomd goed in. Ja, ja. Ja, zo was het. Van de ene dag op de andere dag werden er drie bordjes minder aan tafel op tafel gezet. En was het maar afwachten of en wanneer ze terug zouden komen. En gaandeweg werden de verhalen natuurlijk steeds grimmiger. Over welk lot de mensen die naar Duitsland gedeporteerd waren beschoren. Ja, want die geruchten die kwamen ook in Eindhoven terecht. Op een gegeven moment werd het wel minder. En zeker toen Eindhoven bevrijd werd en de eerste mensen terugkwamen de verhalen uit de monden te horen waren van mensen die het hadden meegemaakt. Ja, toen werd het steeds spannender natuurlijk. Maar ze bleven hoop houden. Dus iedereen was ervan overtuigd dat zowel Anne als opa terug zouden komen. Ja, of zoals Bonnietje zegt, de verhalen waren zo erg, het kon alleen maar meevallen. Ja, dat was het idee, ja. Ja. Ja. Dus eerst komt Jan terug? Jan komt terug. Die is verschrikkelijk blij dat hij weer thuis is. Maar dat vergaat hem heel snel, die blijdschap. Een aantal maanden later komt Ann terug. Wonder boven wonder heeft hij het kamp overleefd. Die zat in Ravens. De Ravensbrück, ja, ja. Ja, ja. En op een gegeven moment is die is dat kamp ook leeggehaald. En zijn ze op transport gesteld naar een ander deel van Duitsland. En van daaruit moesten ze 3 dagen lopen. Echt een dodenmars. Naar een vernietigingskamp. En ze wisten dus daar ja, dat is het klaar. Dat ziet er niet best uit. En het wonder is dat er een noodweer uitbrak. En dat de leiding besloot om te overnachten bij een plaatselijke boer. En in die nacht hebben de Amerikanen ze ingehaald. Dus die is echt voor de poorten van de hel weggesleept, zal ik maar zeggen. En die kwam thuis. Ja, die wordt thuisgebracht door een politieagent. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ineens stond Anne weer binnen. En toen was het wachten op vader. En een jaar later kwam het bericht dat hij niet meer thuis zou komen. Ja. Tja. Hoe was het met Ann? Ja, die was natuurlijk verschrikkelijk blij dat ze terug was. En de hele familie was blij, maar die had zoveel meegemaakt. Dat ze, hoorde ik later van haar dochter, dat ze met een aantal vrouwen, vriendinnen die ze daar gemaakt had in Ravensbrück, ook Hollandse vrouwen, hadden afgesproken nooit iets te vertellen over wat ze hadden meegemaakt. Omdat het te erg was en omdat de mensen ze toch niet zouden geloven. Dus die heeft ook een heel leven lang gezwegen op een enkel detail na. Ja, en eens zo'n detail is waar de titel van het stuk aan is ontleend. Ja. De steen in mijn mond. Ja. Want waar kwam dat vandaan? Ja, mijn tante had een steen, een kleine kiezel. En die had ze altijd bij zich. Toen ze in het kamp zat. En die stak ze als ze op haar pijl ging in haar mond. Want dan maak je speeksel aan. En dan had je minder dorst. En die steen heeft ze ook het leven lang bewaard. En is later naar haar dochter gegaan. En wordt nog steeds als een reliquie gekoesterd natuurlijk. Ja. Denk jij dat jouw moeder iets kon met die verhalen? Wat ik begrepen heb is dat er uiteindelijk heel erg weinig is gedeeld. Dat het alleen maar in grote algemene lijnen is verteld door Ann bijvoorbeeld. Wat dus het was iets verschrikkelijks geweest? Het was verschrikkelijk, zo verschrikkelijk dat we het er niet over gaan hebben. En vooral het leven moet doorgaan. Want zoals mijn tante zei, ik had hier niet meer moeten zijn officieel van de Duitsers. Dus ik leef nu in geleende tijd. En die moet ik zo goed mogelijk benutten. En goed mogelijk betekent over tot de orde van de dag. Gelukkig had haar verloofde de oorlog ook overleefd. Dus die zijn al vrij snel getrouwd. En door. Vooral door, ja. En hoe kom je zoiets te boven? Kom je zoiets te boven? Kennelijk. Want ze hebben allemaal over het algemeen een gezegende leeftijd bereikt. Of zoals jij schrijft. Het was geen wiegedood. Ja, ja, ja, ja. Mijn moeder die die werd wist 90. Dat, ja, mee. Ja, ja. En die wist het einde zit aan te komen. Want de voortekenen waren sterk. Het wordt in ieder geval geen wiegedood, zei ze. Ja, ja. Nou, dat had ze goed gezien. En overleef je het? Ja, kennelijk overleef je het. Maar vraag me niet hoe, want ik weet het echt niet. En jouw oma? Heb je jouw oma gekend? Nee, die was dood vlak voordat ik geboren werd. Maar die is wel, hoor ik uit verhalen, wel echt, die is geknakt. die is dat verlies van haar man. En alle spanning rond haar kinderen die is niet toe overgekomen. En hoe is dat voor jouw moeder? Nou, mijn moeder als jongste van het gezin, alle broers en zussen trouwden en zij bleef als laatste over thuis. En er zat een behoorlijk verschil tussen het oudste kind en het jongste. Dus die heeft veel langer dan eigenlijk het idee was aanvankelijk, heeft er voor haar moeder gezorgd. En dat was dat deed ze met heel veel liefde en toewijding, maar dat was geen onverdeeld genoegen. Want die vrouw was depressief. En ook daar werd gezwegen, neem ik aan. Ja, nee, dat was geen gesprek over de geschiedenis mogelijk. Ja. En Jan, begrijp ik uit het stuk, die heeft zijn hele leven gekampt met enorm veel schuldgevoel. Ja, ja, ja. Die heeft zichzelf niet kunnen vergeven dat hij zijn broers en zijn zussen hun vader heeft afgenomen. Zo voelde hij dat. En zijn moeder, haar man. Ja, dat heeft enorm aan hem geknaagd. Zijn hele leven, ja. Ja, en op het eind, toen hij ziek werd, is hij vergeving gaan vragen. Ja, ja, dat heeft mijn moeder wel verteld. Moet het nou eens horen. Nou, toen kwam het verhaal. Wie er op bezoek kwam. Ja, ja, ja. Ons Jan. En, nou ja, en dat heeft hij gedaan. Hij was ziek en hij wist dat het niet meer beter zou worden. En hij had nog één doel. En dat was al zijn broers en zussen langsgaan om te vragen, kun je me vergeven? Ja. Als ik dat zo hoor, dan denk ik, ach, lieverd had dat veel eerder gedaan. Ja, ja, maar dat is een onderdeel van dat er gezwegen werd, denk ik. Maar ja, uiteindelijk nam niemand hem dit kwalijk. Nee, nee, want dat heeft moeder ook een keer verteld. Dat Jan ergens in de maanden dat ze aan het wachten waren of vader nog terug zou komen, gezegd heeft tegen Ann, dus de tante die naar Ravensbrück ging, gij zult wel boos op mij zijn. En toen zei ze, Jan, helemaal niet. Ik ben niet boos op jou. Ja, op die rotmoffen, maar niet op jou. En ja, dat vind ik nog altijd een behoorlijk heroïsche instelling. Ja. Zijn er dingen waar je, nou ja, waar je aan getwijfeld hebt? Of ze erin moesten? Of heb je dingen eruit gelaten? Ja, ik heb er veel uitgelaten, omdat ik op een gegeven moment zoveel gelezen had en gehoord had. Ik heb ook een aantal familieleden nog gesproken. En iedereen bleek een paar flarden en scherven te kennen. En langzaam zeker heb ik daarmee een groot deel van het verhaal kunnen reconstrueren. Maar ik heb er juist ook sommige dingen in gedaan waarvan ik dacht, die mag ik er niet in stoppen. Zoals wat? Nou, er zit op de oudste dochter van tante Ann, die vertelde dat een anekdote over dat Ann, die was, ja, in de kamp had ze geen BH meer. Dus die kwam. Die had niks meer. Die had helemaal niks meer. Dus die kwam thuis. En wat mijn oma in al haar paniek en ellende vooral opviel, was dat Anne geen BH aan had. En terwijl heel de familie aan het vieren was dat ze terug was, was de belangrijkste zorg van mijn grootmoeder dat Anne geen BH aan had. En toen, dat was onfatsoenlijk. Dat was onfatsoenlijk, ja. Ja, want als je had niet veel in de oorlog, maar je had je geloof en je had je fatsoen. Als je dat niet, als je die niet hield, zou ik maar zeggen, dan was je alles kwijt. Dus dat was meer dan burgerlijk kleinzieligheid. Dat waren strohalmen voor je oma. Ja, absoluut, absoluut. Dus die riep op een gegeven moment, Ann, was het nou zoveel moeite om fatsoenlijk een BH aan te trekken? En daarop, vertelde mijn nicht, schijnt tante Ann in een soort blinde woede de blouse opengetrokken te hebben. En dat vond ik, ik wist niet of ik dat kon vertellen. En toen zei mijn nicht, ja, dat kun je wel vertellen. Dat is een belangrijk moment geweest. En waarom vond jij dat het niet kon? Nou ja, dat te privé. Te privé misschien. En later begreep ik ook waarom ik erover geaarzeld heb. Omdat het is een van de weinige momenten en daarom is het ook goed dat het er juist goed dat het er nu in zit, een van die weinig momenten geweest dat een van de familieleden eventjes niet in staat was om durf fatsoen te houden of zich in te houden. Was het even groter dan ze konden inhouden. En, ja, godzijdank bijna. Ja, godzijdank, ja. En uiteindelijk ben ik nogmaals, ik ben heel blij dat het moment erin zit. Omdat het... je gunt het de familie heel erg dat ze iets voelen en snappen en meemaken van wat er in dat hoofd allemaal gist en broeit en tekeer gaat. Zodat ze even niet zo alleen is in haar ellende. Ja, ja. Jouw moeder is op latere leeftijd naar Oranienburg gegaan. Ja. Want toen was ze al 70? Ja, ze was in de 70, ja. Wist jij dat ze ging? Ja, ik wist het. En het verbaasde me in die zin dat mijn moeder was nooit verder gekomen naar Antwerpen. En dat met tegenzin. Dus dat ze daar helemaal heen ging. Dat benadrukte wel de noodzaak die ze voelde. En ze is toen met een zus van mij en met de dochters van Anne daar naartoe gegaan. Onder andere. Want ze wilde per se op de plek zijn waar haar vader was vermoord. En dat vond ik behoorlijk heldhaftig van haar. Ja, in dat stuk laat je haar vertellen dat ze het gevoel heeft dat ze, als ze daar is, dat ze de hele tijd op haar borst geslagen wordt. Ja, dat vertelde ze. Ze ging de grote poort door en ze vertelde dat ze letterlijk het gevoel had dat een vuist op haar borst sloeg. En dat vond ze een heel verwarrend moment. En ze dacht, moet ik nu wel doorgaan? Toen heeft ze toch besloten om door te lopen. En toen heeft ze daar rondgekeken. En die steen meegenomen. Ja. Is het goed voor haar geweest, denk je? Ja, het is goed geweest, ja. Ze was heel blij dat ze het gedaan had. En... Want daarvoor had ze niks. Ja, ooit is een oom van mij daar geweest, ergens in de jaren 80. En die heeft wat veldbloemetjes geplukt. En die had ze in een lijstje op het reservoir staan. En dat koesterde ze. Dus dat was haar manier om nog een klein beetje in de buurt te zijn. En dichter dan op die plek bij hem kon ze niet meer komen. Dus dan dat maar. Dat snap ik, ja. Ik ga voor de luisteraars die niet al om 11:40 bij ons waren nog even iets over jou vertellen. Naast mij zit Peer Wittebols. En Peer is schrijver van meer dan 60 toneelstukken, dichtbundels, verhalenbundel, hoorspelen, liedteksten, filmscripts. En in Kamp Vught is nu De Steen in Mijn Mond te zien. Een voorstelling over Marietje, gebaseerd op de moeder van Peer, die 9 was toen de oorlog begon en 14 toen het afgelopen was. En het is een ongelooflijk mooi, invoelend en ontroerend stuk dat het publiek zo dichtbij houdt dat het bijna is alsof je erbij was. Was dat voor jou ook zo, om het te schrijven? Is het dan ook bijna alsof je erbij bent? In sommige momenten wel. Ja, zo'n schrijfproces duurt een tijdje. Dus je kunt in- en uitzoomen, afstand nemen en er weer induiken. Dus dat heeft het ook wel nodig, denk ik. Maar met name toen ik de voorstelling voor het eerst achter elkaar gespeeld zag, viel me dat niet mee, in positieve zin. Is het goed voor jou geweest, zoals het goed was voor je moeder om naar Duitsland te gaan? Is dit goed voor jou geweest om dit te schrijven? Ja, ik denk het wel, maar het was niet mijn hoofddoel. Omdat ik per se niet wilde dat het op een of andere manier over mij ging. Maar het moest over... dat verhaal gaan en in die zin... En dat is dat heeft altijd voorop gestaan toen ik aan het schrijven was. Een gesprek dat ik met mijn moeder heb gehad, een van de weinigen over dit verhaal, dat ik zei van, hoe bestaat het dat je dit allemaal meemaakt? Want behalve deze persoonlijke geschiedenis van de broer en zus heeft ze ook dingen gezien. Op mijn 40ste vertelde dat ze van dichtbij liquidatie had gezien. Ik wist niet wat ik hoorde. Ja, toen werd er een Duitser vermoord in de moestuin. Ja. Letterlijk in de moestuin. En ik zei, hoe bestaat dat u, wij zeiden u thuis, dat u dit allemaal meemaakt en dat u hier nog zit en zo'n verschrikkelijk lieve moeder bent geweest. En toen zei ze, ja, mijn jongen, het was niet alleen bij ons ellende. Het was op nummer 43 ook. En op nummer 37 waren er ook twee jongens weg. Dus het was nou echt niet dat wij zo bijzonder waren. En die relativerende Op dezelfde kijk op manier de zaken. Als dat ze zegt dat ze bij een bombardement in een greppel ligt en er gaan wel kinderen dood, maar die kent ze niet, dus is dat minder erg. Ja, dan zegt ze, dat vertelde ze ook. Ja, dat vond ik wel erg dat het gebeurde. Maar ja, gelukkig kenden we ze niet. Ja, je was blij dat het niks met jou te maken. Ja. Dus en in dat soort situaties was zij en was de familie in. Vooral voortdurend bezig met het had allemaal, jongens, het had allemaal nog veel erger gekund. Bij ons valt het nog mee. Ja, toch wil ik weten, want ze zegt ook, maar onze oorlog is nog lang niet afgelopen op de dag van de bevrijding. Daar gaan eerst nog een paar mensenlevens overheen. Ja. Nou ja, jij bent zeg maar het volgende mensenleven. Ja. Heb jij er last van gehad? Ja, het raar is dat pas, en dat hoor je heel veel van mensen van mijn generatie, wij durven nu pas een beetje te vroeten in wat er gebeurd is. Juist omdat de generatie boven ons er zoveel over gezwegen heeft, laat ik voor mezelf spreken, vond ik het ongepast om erin te peuteren. Want als zij kan zwijgen, moet ik dat ook kunnen. Ja, wat geeft mij dan het recht om daar om daarin te zoeken? Kon dit ook alleen maar na haar overlijden? Ja. Ik had dat niet kunnen schrijven voordat ze er als ze nog was. Ja. Ja, dan had ik dan. Nu heb ik toch. Nu is het helemaal mijn verantwoordelijkheid. Wat ik wel vertel en wat ik niet vertel. En probeer ik dat zo. Hoe zeg je dat? Zoveel mogelijk in haar geest te doen, laat ik het maar eventjes plechtstatig zeggen. Maar daarvoor had het niet gekund, inderdaad. En toen jij kind was, was zij een moeder die je moest ontzien? Voelde je een verdriet? Ja, dat wel. Naast alle vrolijkheid en gezelligheid en gulheid. Was er bij vlagen wel een groot verdriet en een grote eenzaamheid ook wel te bespeuren. Op rare momenten kon het ineens opvlammen. Heel weinig, maar een enkele keer. En daarna meteen weer schouders eronder en door. Ja, niet zeuren en weer door. Uiteraard bij de 2 minuten stilte op 4 mei... Dan stond ze met de theedoek, want er moest ook afgewassen worden. Tuurlijk. Maar dan stond ze met de theedoek in een kamer waar het licht niet aan mocht. Stonden we dan naar de zwart-wit beelden van de Waldorfer vlakte te kijken. En dan stond ze zo gespannen als een riet, werkelijk, die minuut door te komen. Of die 2 minuten door te komen, ja. En jullie dan ook allemaal? Ja, er gebeurde iets wat we niet helemaal snapten. Het was belangrijk en we wisten wel waar het mee te maken had. Maar wat het met haar deed. En op dat soort rare momenten kon het. Merk je aan alles dat er hier zit zoveel onder. En hoeveel broers en zussen heb jij? Ik ben er 1 van 6. En dat voelden ze allemaal? Ja. Was het een fijn gezin? Ja, het was een heel fijn gezin. Ja, dat hadden ze goed voor elkaar, mijn vader en moeder. Die waren ook helemaal dol op elkaar. Ik heb in al die lange jaren dat ze samen waren niet 1 keer meegemaakt dat de een de stem verhief tot de ander. Kom er maar eens om. Gewoon een fijn, degelijk, Brabants katholiek gezin. En hoe uitte dat schouders eronder zich? Een ijzeren regime waar het gaat. Wat betreft het. De dagindeling bijvoorbeeld. Hè. Er wordt om 6 uur gegeten en om 6:45 is dat eten op. Dan heb je soep, hoofd, toetje en fruit gehad. En dan onmiddellijk afwassen. Zodat om 8 uur het nieuws gekeken kon worden. Dat, bijvoorbeeld. Geen tijd voor gedoe. Er moest gewerkt worden en er moest geleerd worden. En er was wel ondertussen heel veel ruimte voor gezelligheid en voor pret en dat soort dingen allemaal. Maar het schema ging voor. Ja, en er was ook heel veel ruimte voor andere mensen, begreep ik. Ja. Daar heb ik ze enorm om bewonderd altijd. En nog steeds, mijn ouders. Dat ze, al zolang als ik weet, haalden ze mensen in huis waarvan ze het idee hadden, of zeker wisten, dat die aan het vereenzamen waren of aandacht nodig hadden of het niet alleen konden. Hoe kwamen ze aan die mensen? Ja, die nou, via de kerk heel vaak. Dan werd er bijvoorbeeld in de periode dat er via de meeste bootvluchtelingen naar Nederland kwamen, werd er gezegd, wij zoeken wat gastgezinnen voor, over het algemeen, maar het jongens. Wie zou dat willen doen? En dan gingen een paar aarzelende vingers omhoog. Maar mijn vader en moeder stonden weer overeind. En die zeiden, doe ons er maar 4. We hebben zo'n groot gezin, dat is gezellig. En dan zaten weer allerlei Vietnamese jongens bij ons. En die aten mee en die speelden mee. En die eindeloze winteravonden met z'n allen puzzelen en dat soort dingen allemaal. Dat vonden ze belangrijk en dat vonden ze leuk. Of wij liepen met z'n zes achter onze ouders aan op zondagmiddag naar de kerk door het park. En dan stond er een Turkse man, stond die keek en die begon te huilen. Dus mijn vader ging er naartoe en ik weet niet hoe die met hem sprak, maar in ieder geval, het werd duidelijk dat die man die moest huilen omdat hij dat gezin zag. En hij miste zijn gezin zo. En toen zei mijn vader, ja, dat vind ik heel vervelend. Maar weet je wat, kom dan mee, kom dan koffie drinken. En dan en kom volgende week ook. En dan bleef hij eten. En de volgende keer nam hij zijn neef mee, die er ook was. En daar was allemaal ruimte voor. En dat hebben ze heel goed gedaan. En hoe was dat als kind? Ik vond het geweldig. Want ja, wat ik er straks al zei, mijn moeder is nooit verder gekomen dan Antwerpen. Dus ja, jij in jouw jeugd waarschijnlijk ook niet? Ik ook niet, nee. Maar de hele wereld kwam bij ons bezoek. Ook toen ik al lang op kamers was, dan kwam ik weer thuis en dan zaten we iemand uit Eritrea en uit Ghana en die zaten allemaal aan tafel. En die zeiden allemaal papa en mama tegen mijn ouders. Dat was ook zo grappig. Heel grappig, ja. Hoe is dat voor jou nu? Want de wereld is natuurlijk behoorlijk op drift. Er zijn ook heel veel mensen eenzaam. Ja. Is er dan iets in jou dat ik denk, ja, maar ik moet zo doen als mijn ouders. Kom maar bij me eten. Ja, probeer ik al zoveel te doen. Proberen we zoveel mogelijk te doen. Maar ik haal de belangen na niet bij wat mijn ouders. Mijn ouders die hebben een hele leven ten dienste gesteld van de ander. In die zin de meest rechtgeaarde katholieken die je kunt bedenken. Poel, is er toch nog rechts goed voor. Ja, dat blijkt. Hey, en dat schrijven van jou, had je dat toen al? Zat je naar al die mensen te kijken en dacht, nou, dan hier ga ik eens even lekker een verhaaltje over schrijven? Nou, dat dacht ik niet, maar ik ben wel blij dat ik het allemaal heb meegemaakt en gezien. Ja, zien wij dit terug in jouw werk? Ja, dat denk ik wel. Want boel, het waren natuurlijk ook enorme tragedieën die een hoop van die mensen die bij ons op bezoek kwamen, waar die mee te maken hadden. Boel, er was letterlijk een Vietnamese jongen die veel bij ons kwam. Die is letterlijk gestorven van heimwee. Die echt aan een gebroken hart. En dan zie jij dat zoiets kan. Ja, ik was 8 of 9 en dat heeft enorm veel indruk gemaakt. En dan zijn er wel eens momenten dat als je nu aan het werk bent, dat je aan zoiets denkt. Ja, dat heel erg, ja. En ik ben blij. Ja, het is allemaal verschrikkelijk, maar ik vind het heel waardevol dat onze ouders ons daar niet voor gespaard hebben. Ja, waarom? Nou ja, omdat het de bittere waarheid is voor heel veel mensen in alle delen van de wereld, zal ik maar zeggen. En wij zaten daar in betrekkelijke luxe natuurlijk in Brabant, waar het altijd goed is. Wanneer, want je schreef al wel als kind? Ja. Maar wat was dat dan? Nou, gedichten en toneelstukjes en ja, gewoon. Nou, weet ik niet. Gewoon niet elk kind schrijft? Nou ja, wat ik zeg, het een kleine toneelstukje en gedichten en verhalen, dat soort dingen. Was er toneel? Nee, we hadden geen schouwburg. We één keer in het jaar, dan in de polyvalente zaal van de Stoelenmat, werden de tafels tegen elkaar geschoven. En dan kwam John Lanting met Van Theater aan de Lach kwam spelen. Dat was het enige professionele theater dat er te zien was. En verder was het was het niks. Maar dat schrijven van jou richtte zich wel toen al op toneelstukjes. Ja, ja. Waar kwam dat dan vandaan? Ja, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Maar al zolang als ik weet, wilde ik toneel schrijven en maken en spelen. En dat was ook geen discussie over mogelijk. En wat wilde je worden? Wil je de speler worden? Ja, ja. Eerst dacht ik dat van wel. En toen ben ik naar de toneelschool in Maastricht gegaan. Werd ik tot mijn grote vreugde aangenomen. Maar daar ontdekte ik al heel snel dat het spelen toch niet aan mij besteed was. Waarom niet? Of laat ik het anders zeggen, dat ik totaal niet geschikt was om te spelen. Nee, wat ontbrak er? Of was er iets wat je te veel had? Zeker niet wat ik te veel had, maar wel wat ik te weinig had. Talent bijvoorbeeld. En het vermogen om teksten te leren en om samen te spelen. En te reproduceren, bijvoorbeeld. Dat je ongeveer elke dag, elke avond als je speelt, dat je toch ongeveer hetzelfde speelt van wat je hebt afgesproken. Al is het maar om je tegenspeler niet in verwarring te brengen. Dat kon ik allemaal niet. Dus de mensen daar werden een beetje gek van je, is dat het? Dat zal zeker zijn. Maar voordat iedereen echt helemaal lijp kon worden, ben ik zelf gestopt. Dus, ja. En hoe word je dan toneelschrijver? Ik had tijdens dat ik speelde en regisseerde twee eenacts geschreven. En die heb ik toen aan mijn compaan Rob Lichtert laten lezen. Met de vraag, is dit wat? En hij zei, nou, er is maar één manier om dat te ontdekken. Als we ze enceneren. En toen heeft hij dat gedaan. En toen was ik zo blij met het resultaat dat ik dacht, nu ben ik toneelschrijver. En je hebt ook heel lang met hem samengewerkt. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ik denk dat we al 40 voorstellingen hebben gemaakt of zo. Ja. Is dat een soort eenkennigheid? Nee, dat heeft te maken met een innige vriendschap, een diepe bewondering voor zijn vakmanschap en ik denk dat we van hetzelfde soort personages en verhaallijnen houden. En wat voor personages en verhaallijnen zijn dat? Nou, over het algemeen denk ik mensen waar je van afstand niet van vermoedt dat er heel groot verlangen of leed of verdriet achter schuilt. Mensen die over het algemeen bezig zijn om de dag door te komen op een zo gezond en kalme manier, terwijl eigenlijk het daaronder gistert en broeit het aan alle kanten. Geldt het niet voor heel veel mensen? Ja, natuurlijk. Daarom als je 5 minuten met iemand een ernstig gesprek hebt, dan ontdek je hoe complex ook dat leven weer is. En hoe rijk en hoe belangrijk en hoe kleurrijk. Ja, voel jij veel van dat soort gesprekken? Ja, ja, eigenlijk wel. Ook omdat als mensen dan horen van wat ik doe, dan zeggen ze, oh, wacht eventjes, dan moet je eens luisteren en dan komt er weer een verhaal. En dat vind ik heerlijk ook. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Maar zit er ook wel eens iets tussen waarvan je denkt, ja, maar dit is inderdaad een toneelstuk. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Nee, ja. Of ja, een fragment of een ja, nee. Dat is natuurlijk prachtig. Overal waar je rondloopt, gebeurt het. Is gewoon materiaal, ja. Ja, ja, ja, natuurlijk, ja. Jij bent een schrijver, als ik het goed begrijp, die op mensen schrijft. Ja. Want dit stuk heb je ook geschreven op Jules Vrijdag? Ja, voor Jules Vrijdag. Het voor? Of? Ja, nou ja, goed, op de huid van of op. Ja, nee, ik denk wel dat ik zeg op, ja. En ook op de regisseur, in dit geval Madeleine Matze. Omdat elke acteur is zo uniek in hoe hij of zij spreekt, beweegt, gefraseerd, om maar eens wat dingen te noemen. Dus elke acteur heeft een ander soort taal nodig, een ander soort woorden nodig. En ik vind het enorm aantrekkelijk en belangrijk ook om te kijken dat dat zo goed mogelijk op elkaar past. Dus dan heb je eerst een acteur nodig? Ja, nee, ik begin in principe ook niet te schrijven voordat ik weet wie welke rol gaat spelen in het stuk. Want pas dan heeft het zin. We zijn in de repetitieruimte zijn we 6 of 8 weken heel hard bezig om te zorgen dat al die elementen, tekst, spel, regie, licht, kostuum, dat het allemaal een symbiose gaat vormen. Dus je bent gek als je niet al helemaal aan het prillen begint, namelijk op het moment dat de tekst geschreven wordt, dat je dat al meeneemt. Het kan er alleen maar beter van worden, denk ik. En het is ook heel erg prettig om. Voor Jules Vrijdag heb ik al vaker geschreven. Dus ik heb haar heel goed in mijn oren zitten, verbeeld ik me. Dus dat helpt me enorm bij het kiezen van de woorden en de zinnen. Op zo'n manier dat als jij aan het schrijven bent, hoor je het haar zeggen? Dat is een beetje. Ik kan dat aan en uitzetten. In mijn hoofd kan ik het zo lezen dat ik het haar hoor zeggen. En dan soms doe ik dat niet, want denk ik, nou, het personage is niet deze acteur, maar wordt gespeeld door die acteur. Dus soms moet je dat ook niet doen. Maar het is wel voortdurend een toetsmoment om die knop eventjes aan te zetten. Ja. Dus dan is iemand goed voor de rol al voordat de rol er is. Kun je dat zo zeggen? Nou, ja, kijk, als je een rol hebt geschreven, een stuk hebt geschreven en je zoekt er iemand bij, dan zoek je iemand voor die rol. Ja, ja. Maar jij kiest iemand uit die dan al automatisch geschikt is voor de rol die jij gaat maken. Ja, in ieder geval waarvan we heel erg het idee hebben dat dat zou moeten passen. En dan is het ook heel erg aantrekkelijk om niet alleen woorden te kiezen die zo goed mogelijk passen bij deze acteur, maar die hem vooral ook uitdagen. Iets wat deze speler nooit gedaan heeft. Of heel graag wil, of juist niet wil. En er liggen zoveel nieuwe mogelijkheden. Je kunt je tot tot zulke andere parameters verhouden dan ineens. Dat is enorm, een enorme rijkdom, vind ik dat. En hoe heb je dit voor Jules gedaan? Of waarom wist je dat zij dit werd? Ja, kijk, mijn moeder was een Eindhovense en Jules Vrijdag is ook een Eindhovense. En ik heb nog heel eventjes geprobeerd om te denken, zou er iemand anders ook geschikt kunnen zijn voor die rol? Maar dat was echt onzinnig om het me überhaupt af te vragen, omdat Jules moest dit spelen. En het bizarre is dat hoe Jules spreekt en fraseert, is soms 1-op-1 hoe mijn moeder het gezegd zou hebben. Ik hoor haar soms praten. Heel, heel merkwaardig. Zorg dat voor kippenvel. Ja. Heel bizar. Ik ben ook heel benieuwd als straks mijn broers en zussen komen kijken of dat ze datzelfde ervaren. Maar het was eigenlijk wel een cadeautje, want ze is toch al een jaar of 3 niet meer onder ons. Dus de kans is steeds kleiner, wordt steeds kleiner dat ik er ooit nog spreek. En ineens hoorde ik het toch een beetje. Ja, dus dat was een bijkomend cadeautje. En zit er ook iets, zoals je net zei, uitdagends voor haar in? Het is niet niks, denk ik, om een monoloog van 1,5 uur in je eentje voor je rekening te nemen. Daar zit een uitdaging in. En ik merk wel aan haar dat ze, zoals ik dat ook voel, enorm de verantwoordelijkheid voel om dit verhaal voortdurend zuiver op de gaten te houden. En niet in de verleiding te komen om het sentiment op te zoeken. Of het smieren. Of het grote effect. Dus dat doet ze heel delicaat, vind ik. En waarom deze regisseur? Omdat, hoe heb jij geschreven voor deze regisseur? Misschien is dat wel gewoon vraag. Ja. Ja. Madeleine Massen heeft eerder een voorstelling, een monoloog met Jules Vrijdag gemaakt. Die verstaan elkaar heel erg. En Madeleine is ongelooflijk kuur in de tekstbehandeling en in het fraseren. En ook, net als Sjoe, altijd aan het zorgen om het evenwicht tussen ernst en grappen, tussen sentiment en grofheid, om dat voortdurend om die balans te houden. En Madeleine komt zelf ook uit Brabant, die hoek. Dus ze kent de geschiedenis. En ook in haar familie is het nodige gebeurd. Dus ze had ook een enorm engagement met het onderwerp. Is het belangrijk voor je wat een regisseur doet met jouw tekst? Ja. Want je zegt van Madeleine is zorgvuldig. Ja. Nou ja. Dat is bij dit stuk natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar kan jij het ook wel eens loslaten? Nou, ik kan het loslaten omdat het in goede handen is. Dus dat kost me in die zin geen enkele moeite. Ik werk ook. Dat klinkt een beetje. Overdreven misschien. Maar ik werk ook alleen met mensen waar ik mee wil werken. En ik werk niet met mensen waarvan ik het vermoeden heb dat ze niet deugen, in mijn ogen. Dan geef ik het met liefde en plezier geef ik het af. En dan mogen ze er mee doen wat hun goed dunkt. Het is nooit gebeurd dat iemand dan gewoon je tekst verkloot? Nee, dat is me nog nooit overkomen. Ik hoor wel eens van die horrorverhalen van collega's die dan geschokt zien wat ermee gebeurd is. Het is mij nog nooit. Ik heb alleen maar gelukkige ervaringen met regisseurs. Het kan echt. Maar kan je dan zeggen dat komt omdat je op die mensen schrijft? Nou, het zal wel helpen dat ik op die mensen schrijf en dat ze meelezen en samen met de dramateur Martine Manten meegroeien met wat ik aan het maken en bedenken ben, zeker. Daar heeft alles mee te maken, denk ik. Jij schrijft ook alles door elkaar. Althans, je doet echt heel erg veel. Want als ik het goed begrijp, ben je nu bezig met en een film en een toneeltekst en liedteksten. Ja. Wat ja. Vind je dat een prettige manier van werken? Nou, het is heel prettig, omdat een liedtekst, dat is een redelijk kort traject. Terwijl een film, daar doe je jaren over. Soms ben je aan het wachten omdat iemand moet lezen, een commissie of wat dan ook. Dan heb je een mooie tijd voor iets anders. En het helpt elkaar ook, want ik probeer ook dingen dan parallel elkaar te schrijven die heel erg van elkaar verschillen. Zodat je ook voortdurend weer met een frisse blik naar het volgende project kunt kijken. Ik vind dat heel erg prettig. En de verschillende disciplines vind ik ook fijn. Een lied schrijven is zo'n andere manier van werken dan een filmschip schrijven of een gedicht. Ik hou eigenlijk van al die disciplines enorm. En het versterkt elkaar, heb ik het idee. Ja, dus juist door het, als ik het goed begrijp, juist door het af te wisselen, hou je wat je schrijft vers. Ja, en je kijk, op een gegeven moment denk je ook na een aantal uur, ik ben er nou een beetje scheel van. En denk je, ah, dan kan ik mooi nu eventjes doorgaan met het lied. En dan ben je weer fris. Dus dat is ook, zo werkt het ook. Je kunt ook. Nou, je zou ook kunnen denken, ik ga even lekker een stukje wandelen. Ja, maar dat kan altijd nog. En ben jij een harde werker? Nou, in ieder geval, ik heb wel één ding durf ik te zeggen, dat ik een ijzeren schema heb. En daar hou ik me aan. Heeft dat iets met dat schouders eronder van je moeder te maken? Doorwerken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, dat vind ik wel dat je dat moet doen, ja. Ik heb ook heel veel tijd verlummeld in mijn leven. Terwijl ik eigenlijk, maar dat gebeurt met de laatste 15 jaar niet meer, nee. Dankjewel, Peer. De voorstelling, De Steen in Mijn Mond, geschreven door mijn gast van vannacht, Peer Wittebos, is tot en met 19 mei te zien in Kamp Vught. En daarna tot en met 16 oktober op meerdere plaatsen in het land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps. En wie zich daar gratis op ons abonneert, krijgt voortaan vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering online staat. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Lotje op deze stoel. Zij ontvangt beeldend kunstenaar en filmmaker Astrid van Nimwegen. Ze gaan onder andere in gesprek over Astrid's documentaire A Few Mornings, An Evening. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.